autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. Kafelki kładłem, nie będę. Zgodnie z zasadą u siebie rób jak u siebie. U obcego to wiadomo. Więc ja robię u siebie, więc będę się starał jak najlepiej. Jutro gościem śniadania bez polityki będzie były poseł, a dziś dyrektor Biura Prasowego Konfederacji Michał Urbaniak. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Czwarta punktualnie, no właściwie kilkadziesiąt sekund po czwartej na zegarze, więc czas rozpocząć nasze piątkowe tym razem spotkanie w ramach audycji Coś mi świta, czyli takiej pobudki, rozgrzewki przed tym porankiem, który nas czeka od godziny 6. Dwie godziny mamy do dyspozycji. 5.32, o tej godzinie dzisiaj słońce wzejdzie, a zajdzie o 19.45, a jeżeli popatrzymy sobie na takie podstawowe informacje, które są związane z tym dniem, to 23 dzień sierpnia, 236 dzień 2024 roku, 130 dni zostało do końca roku. Dzisiaj Brygida, Filip, Ireneusz, Jakub, Leoncja, Lubomira, Maksym, Róża, Walerian, Wiktor i Żelisław świętują swoje imieniny, a jeżeli chodzi o pogodę, to dziś podobno zachmurzenie będzie małe, na północy okresami wzrastające do umiarkowanego, a na termometrach od 22-24 stopni na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu do 28-30 na zachodzie i południowym zachodzie i tutaj faktycznie będzie najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny, porywisty na północy, południowy i południowo-zachodni, wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. I jeszcze ciśnienie, w Warszawie w południe barometry powinny pokazać 1001 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia. My jesteśmy z Państwem do 6, Beata Wolska, Radek Nałęcz, kłaniamy się i zapraszamy. Pierwsze nagranie Summer 2000 Baby, czyli TV Girl i George Clayton. Dobrze, chyba zgadłem. No to ruszamy.

16 minut po czwartej. Warto sprawdzić, czym żyje świat, co można znaleźć na portalach społecznościowych. Między innymi na Onecie o 21-latku z Polski, który robi furorę w Nowym Jorku. Jeszcze kilka tygodni temu mógł żyć marzeniami, a młody człowiek z Polski po raz pierwszy w karierze zapracował sobie na możliwość występu w eliminacjach US Open. Swoją szansę wykorzystał w najlepszy sposób, sprawiając niespodziankę za niespodzianką. Max Kaśnikowski, bo o nim mowa, złapał się za głowę, gdy w swojej pierwszej próbie awansował do turnieju wielkoszlemowego, zachwycając widzów. Teraz może zagrać nawet z Nowakiem Dżokowiczem, czyli kolejna sportowa gwiazda, która zaczyna, miejmy nadzieję, coraz mocniej świecić na niebie. Max Kaśnikowski rozpoczął przygodę z tenisem dzięki swojemu ojcu Jakubowi. Ten nigdy nie był profesjonalistą, ale pasjonował się grą i często rywalizował z kolegami, zabierając ze sobą na kort małego Maxa, który złapał bakcyla. Już w wieku 4 lat młody Kaśnikowski rozpoczął treningi wraz z trenerem. Jak czytamy na jego profilu na stronie ATP, jego wymarzoną pracą jest zostać zawodowym tenisistą, więc trzymamy kciuki, żeby faktycznie te marzenia się spełniały. Dziś 21-latek wie, że to marzenie na pewno uda mu się spełnić. Po raz pierwszy w karierze wystąpił w wielkoszlemowych kwalifikacjach. 3 niespodziewane zwycięstwa dały mu upragniony awans do US Open. Tam w pierwszej rundzie może zagrać z Hubertem Hurkaczem, ale też choćby z Carlosem Alcarazem, czy samym Nowakiem Dżokowiczem. I o tym właśnie można przeczytać na stronach sportowych Onetu. Polecamy Państwa uwadze. Jest również portal polskieradio24.pl i tutaj nagły zwrot w sprawie żłobków w Koszalinie, czyli wizyta wiceministry Aleksandry Gajewskiej w tym właśnie mieście przyniosła nieoczekiwany zwrot w sprawie drastycznej podwyżki opłat za żłobki w tej lokalizacji, czyli w Koszalinie. Przypominamy, zmiana uchwały będzie korzystna dla rodziców. Publiczne żłobki w Koszalinie będą od 1 października bezpłatne. Tak możemy przeczytać na portalu społecznościowym, który kiedyś był Twitterem, a obecnie jest nazywany X. 19 minut po czwartej. Alana Miles i Black Velvet. Spell Jimmy Rogers. Trójka. Stany równoleżnikowe, czyli Mały Atlas Burz, formacja, na którą warto zwrócić uwagę. 27 minut po godzinie 4 w ramach audycji Coś Mi Świta. Kiedyś to było, czyli kalendarium. Rok 1833, od tej daty właśnie zaczynamy, 23 sierpnia. To miało miejsce w koloniach brytyjskich i zniesiono niewolnictwo. To bardzo ważne wydarzenie. W 1882 roku z kolei w Rydze uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. Rok 1902, w Warszawie zmarł Sokrates Starynkiewicz, rosyjski generał, prezydent Warszawy w latach 1875-92, zasłużony dla rozwoju miasta, m.in. budową nowoczesnych wodociągów i kanalizacji. Mamy też rok 1913. W kopenhaskim porcie odsłonięto posąg Małej Syrenki, czyli doskonale znane miejsce. A w 1939 roku, 23 sierpnia, no właściwie w przededniu wybuchu II wojny światowej, w Moskwie minister spraw zagranicznych Zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i Ludowy Komisarz Spraw Zagranicznych ZSRR, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, czyli premiera, Wierzesław Mołotow, podpisali w obecności Stalina sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym zawierającym rozgraniczenie stref interesów w Europie Środkowej i Wschodniej, co oznaczało faktyczny i kolejny też rozbiór Polski. Lata wojenne w 1944 roku, 23 dnia sierpnia, Powstanie Warszawskie, 23 dzień zresztą powstania. Powstańcy zdobyli komendę policji na krakowskim przedmieściu, Kościół Świętego Krzyża i gmach tzw. Małej Pasty przy ulicy Piusa 9. Obecnie jest to ulica Piękna. Lata powojenne, rok 1954. Wówczas 23 sierpnia dokonano oblotu amerykańskiego wojskowego samolotu transportowego Lockheed C-130 Hercules, a w 1962 roku John Lennon ożenił się z Cynthia Powell. Zresztą jeszcze jedna data związana z tym artystą. W roku 1974 John Lennon rzekomo zaobserwował UFO nad Nowym Jorkiem, a wzmianka o tym zdarzeniu znalazła się w jego piosence Nobody Told Me. Do sprawdzenia. Rok 1962, przy okazji cyklicznych plenerów osieckich w Łazach koło Koszalina, odbył się panoramiczny happening morski autorstwa Tadeusza Kantora. Do kalendarium jeszcze wrócimy. Na razie 29 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce. No to bardzo słoneczny numer Empire of the Sun, właściwie zespół We Are the People, właśnie teraz. Swimming in December, heading for the city lights, and 975. We sharing each other, and nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. Lost in your eyes. I can't do well.

rozgrywanego na zadaszonym stadionie narodowym w Warszawie Jamajczyk Usain Bolt ustanowił czasem 9,98 nieoficjalny holowy rekord świata w biegu na 100 metrów i to wydarzenie, o którym też warto pamiętać i to też wydarzenie, które kończy nam przegląd tych wydarzeń związanych nie tylko z historiami polskimi, ale także no, całościowo podchodzimy w ramach kalendarium do tego przeglądu dat historycznych. Również Polska, ale też świat. Nie zapominamy. Za 20 minut godzina 5, coś mi świta w Trójce i jeszcze jedna podróż, tym razem do początku lat 80. No bo właśnie wtedy ukazała się kolejna płyta Davida Bowie, a na tej płycie Let's Dance. Wolne dni, czyli taka letnia piosenka wakacyjna, która jest idealna na końcówkę sierpnia. To jest efekt pracy, duetu i życiowego, i zawodowego, czyli Alicja Boratyn i Jakub Sikora tworzą ten projekt Ala za stary. Wolne dni to już za nami, teraz za 13 minut piąta. Thank you. krótko przed godziną piątą Steel Corners i Black Lagoon i też ciekawa historia tego spotkania, bo Tessa, wokalistka, Y, producent i multiinstrumentalista, spotkali się na dworcu w Londynie przypadkowo, bo jeden z pociągów, w którym Tessa akurat podróżowała, został przekierowany na alternatywną stację i tak się ich drogi połączyły muzycznie. Tessa i Y, czyli Steel Corners, to już za nami, a teraz Paramore. Tomasz Szukalski to nazwisko znane w całym jazzowym świecie. Był wielką osobowością i grały z nim wielkie osobowości. Między innymi pianista Artur Dutkiewicz. Artur Dutkiewicz Quartet w hołdzie saksofoniście Tomaszowi Szukalskiemu. Retransmisja sierpniowego koncertu z cyklu Dziedziniec Kultury na antenie Trójki w niedzielę po 19:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Minister